ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الملأ من قوم فرعون آتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وعلى آلهتك صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأم وشفائها ونور الابصار وضيائها وبارك وسلم وصلي عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہم. محمد سید الکونین و ثقلین والفریقین من عرب و من عجم. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان الكرام. اللہ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پتن توفتن درود و سلام، آپ کی تعریف توصیف اور ناتہائے مبارکہ کے بعد الحمدللہ رب العالمین. درس قرآن پاک کے سلسلہ میں آج ہم نامہ پارا اور اس کا پانچواں رکوع سورۃ الاعراف اور اس کی 127 آیت کریمہ سے ہم جو درس ہے وہ شروع کر رہے ہیں. دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ منیر بھائی، یہ ریڈ آؤٹ کا سلسلہ اچھا نہیں لگتا مجھے، دینی روم ہے. ہاں، جب تک کوئی آدمی آ کے بدتمیزی نہ کرے اس وقت تک آپ کسی کو ریڈ آؤٹ نہ دیا کریں. ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی اس وجہ سے، بعض اوقات لوگ غصہ کر جاتے ہیں، چلا جائے تو وہ گناہ ہمارے سر آ جائے. تو اس لیے جب تک کوئی نہیں کرتا کسی دوست کو ریڈ آؤٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. جی، تو کل کے درس میں ہم نے یہ پڑھا کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کا اور فرعونیوں کا اپنا مکالمہ آپس کے درمیان، اور سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے معجزات. لیکن اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود وہ ظالم فرعونی جو تھے وہ آپ پر ایمان نہ لائے، بدبختی ان کی غالب آ گئی اور وہ صدا کے لیے عذاب میں گرفتار ہو گئے. تو جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے اپنا معجزہ دکھا دیا جادوگر اور جادوگروں کے ساتھ لاکھوں انسان حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئے، بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ 6 لاکھ آدمی اس وقت ایمان لے آیا جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا معجزہ دیکھا. تو اب چونکہ فرعون جو تھا وہ آپ کا معجزہ دیکھ کر گھبرا گیا تھا، اس نے بچاؤ سمجھا اور عافیت اس میں سمجھی کہ حضرت موسیٰ پر ایمان بھی نہ لایا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے، اور اس کے درباریوں نے کہا وقال المالا من قوم فرعون، سردار بولے فرعونی قوم کے آتاذر موسیٰ وقومہ، کیا فرعون تو موسیٰ اور اس کی قوم کو چھوڑ دے گا ایسے ہی؟ لیفسدوا فی الارض، کہ وہ زمین میں فساد مچائیں. علیاذ باللہ تعالی، نیکی کو بھی بعض اوقات لوگ فساد سمجھنے لگتے ہیں، نیکی کو بھی بعض اوقات لوگ برا سمجھتے ہیں. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ و تسلیم تو توحید کی دعوت دے رہے تھے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تو راہ حق کی دعوت دے رہے تھے، اس میں یعنی فساد والی کون سی بات تھی؟ لیکن وہ ظالم کہنے نیکی بن گیا. عجیب و غریب بعض اوقات آدمی کی سوچ بن جاتی ہے، آدمی برائی کو نیکی اور نیکی کو برائی سمجھنے لگتا ہے. تو یہی معاملہ فرعونیوں کا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر سیدنا موسیٰ کو کھلی چھٹی دے دی گئی تو موسیٰ اور اس کے ماننے والے تو معاذ اللہ استغفر اللہ فساد مچا دیں گے. وَجَذَرَ كَ وَآلِهَتَكَ، اور تجھے اور تیرے الہ کو چھوڑ دیں گے. الہ کون؟ وہ تو رب کو نہیں مانتا تھا، یعنی اس نے کچھ بت بنائے ہوئے تھے. وہ کہتا تھا کہ بڑا رب تو میں ہوں، لیکن یہ بتوں کی بھی پوجا تم کیا کرو. ان کی خود بھی پوجا کیا کرتا تھا اور اپنی قوم کو بھی کہا کرتا تھا کہ ان کی پوجا کریں. تو کہا کہ اس کے سرداروں نے کہا اگر تو ان کو کھلا چھوڑ دیا تو یہ تجھے بھی چھوڑ دیں گے اور تیرے الہوں کو بھی، بتوں کو بھی چھوڑ دیں گے، نیا دین لے آئیں گے اور یہ دین میں دنیا میں فساد مچا دیں گے. کالا سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، فرعون نے کہا ہم ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا کریں گے، قتل کر دیا کریں گے اور ان کی بچیوں کو زندہ رکھا کریں گے. یہ پہلے بھی جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی ولادت کا وقت تھا، اس وقت بھی ظالم نے یہی کیا تھا کہ جب نجومیوں نے اس کو بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، جب وہ پیدا ہوگا تو تیری حکومت کو ختم کر دے گا، تو اس نے کہا کہ بنی اسرائیل کے گھر جتنے بھی بچے پیدا ہوں سب کو قتل کر دیا جائے. تو بعض روایتوں میں 3 لاکھ اور بعد میں 6 لاکھ آیا کہ اس نے بچے جو تھے وہ قتل کیے. اب پھر وہ حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ پر تو جبر نہیں کرنا چاہتا، لیکن کہنے لگا کہ ٹھیک ہے ہم ان کے بچوں کو قتل کریں گے، عورتوں کو زندہ رکھیں گے، ان جو قوت ہے وہ کم ہو اور یہ ہمارے مقابلے میں نہ آ سکیں. وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں. مقصد ان کا یہ تھا، یعنی ظالم کا، فرعون کا، کہ اب بھی ہم غالب ہیں، جب ان کے بچے کم ہوں گے، جب ان کی افرادی قوت کم ہوگی، عورتیں زیادہ ہوں گی، مرد کم ہوں گے، تو پھر ان پر ہماری حکومت جو ہے وہ قائم رہے گی، کیونکہ جب افرادی قوت بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ پھر جو ہے یعنی آدمیوں کی طاقت بڑھتی ہے اور سوچ ایک بڑھتی ہے کہ ہم کسی کے محکوم کیوں رہیں. اس نے کہا ہم ان کے بچوں کو قتل کرتے جائیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے، ہم ہی ان پر زبردست رہیں گے، قاہر رہیں گے، غالب رہیں گے. قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا کیا موسیٰ یہ کیا بن گیا، یہ پھر ہمارے ساتھ ظلم ہونے لگا، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا استعینوا باللہ اللہ سے مدد طلب کرو، واصبروا اور صبر کرو، ان الارض للہ بے شک ساری کی ساری زمین اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ وہ اپنے بندوں کا بندوں کو جس بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنی زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ تو آپ اپنی امت کو اپنی قوم کو سمجھاتے ہیں کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، ساری زمین کا اللہ مالک ہے، مصر بھی اسی میں داخل ہے، جب تک اس کو اللہ نے دیا ہے۔ حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ نے یہ مسئلہ حل کر دیا، کہا اللہ امتحان کے لیے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہ وارث کر دیتا ہے، بل آ کے بات للمتقین ہاں آخرت کا میدان تو صرف نیکوکاروں کے ہاتھ میں ہے، پرہیزگاروں کے ہاتھ میں ہے، آخرت میں تو صرف جو ہیں وہ پرہیزگار اور متقین جو ہیں وہ نہیں کو عزت ملے گی، آخرت تو نیک لوگوں کی ہے، وہاں تو یعنی کوئی بھی بدبخت جو ہے وہاں کوئی بھی ظالم جو ہے وہ حکومت نہیں کر سکے گا، دنیا میں کتنا بھی ظلم چاہے کر لے آخرت میں جو عزت ہوگی جو وقار ملے گا آخرت میں صرف یعنی متقین اور پرہیزگاروں کو ملے گا، دنیا میں جو چاہے آدمی کر لے یہ چند دن کی زندگی ہے، اس کے بعد جب آدمی اس دنیا سے جائے گا تو پھر آخرت میں عزت کس کی ہوگی، کہا آخرت میں عزت جو ہے وہ نیکوکاروں کی ہوگی متقین اور پرہیزگاروں کی ہوگی۔ قالوا اوذینا من قبل ان یاتینا ومن بعد ما جئتنا تو بولے ہم ستائے گئے، ہمیں اذیت دی گئی، تکلیف اچھائی گئی آپ کے آنے سے پہلے اور آپ کے تشریف لانے کے بعد، اے سیدنا موسیٰ جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت بھی اس نے ہمارے بچوں کو ذبح کیا فرعون نے، ہماری عورتوں کو زندہ رکھا، اب آپ آ گئے ہیں تو اب پھر فرعون یہی ہم پر حکم مسلط کر رہا ہے کہ میں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر دیا کروں گا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھا کروں گا، اب پھر ہم پر ظلم ہو گیا، موسیٰ کلیم اللہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم پر ظلم و ستم تھا، آپ کے آنے کے بعد بھی ہم پر ظلم و ستم ہے، آپ کیوں نہیں دعا کرتے، آپ کیوں نہیں ہمارے لیے اللہ جل مجد القیم سے یعنی آسائش کا سوال کرتے، کیوں نہیں دعا کرتے کہ اللہ ہمیں اس کے ظلم سے بچائے۔ کالا تو حضرت موسیٰ نے کہا اصا ربکم ان قریب تمہارا رب یوہلے کا ادو وقم تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا، وہ یافتہ خلیفہ قوم فل ارد اور تمہیں زمین میں ان کی جگہ مالک بنا دے گا، ذرا کیفا تا معلوم تو پھر دیکھیے تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو بنی اسرائیل والو ایک وقت مقرر ہے فرعون ہلاک ہو جائے گا، فرعونی سارے ہلاک ہو جائیں گے، اس کے بعد تمہیں حکومت دی جائے گی، یہ حضرت موسیٰ پہلے کہہ رہے ہیں، یہ حضرت موسیٰ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جب فرعون ابھی غالب تھا، جب فرعون کی حکومت تھی، جب حضرت موسیٰ اجازت طلب کر رہے تھے کہ فرعون ہمیں اجازت دے دے ہم اس ملک سے نکل جائیں، بنی اسرائیل ہمارے ساتھ بھیج دے، ایک طرف تو دعائیں کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ ملک چھوڑنے کی اجازت مل جائے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ابھی یہ فرعون ہلاک ہو جائے گا ان قریب اور تمہیں اس کی جگہ وارث بنا دیا جائے گا، لیکن آج تو تم باتیں کرتے ہو، دیکھیں جب تم وارث بن جاؤ گے پھر کیسے عمل کرو گے، جب رب کی طرف سے نعمت ملتی ہے رحمت ملتی ہے تو پھر آدمی بغاوت پہ اتر آتا ہے، جب تک مظلوم ہوتا ہے رب کے حضور گڑ گڑاتا ہوتا ہے، جب تک بیماری میں ہوتا ہے رب کے حضور سوال کرتا ہوتا ہے، جب آسائش مل جاتی ہے، جب تندرستی مل جاتی ہے، جب طاقت مل جاتی ہے تو پھر سارے اصول بھول جاتے ہیں، پھر شکر کے سارے کرینے بھول جاتے ہیں۔ تو حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل والو ان قریب فرعون ہلاک ہو جائے گا، یہ غیب کی خبر ہے، یہ آنے والے وقت کی خبر ہے جو حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ اپنی امت کو پہلے سے بتا رہے ہیں، کہا پھر دیکھیے کہ تم عمل کیسے کرتے ہو، آج تو تم فرعون کی نافرمانیوں پر، فرعون کی گستاخیوں پر، اس کی یعنی بے حیائی پر تم معترض ہو، لیکن میں دیکھوں گا، تم بھی دیکھو کہ جب تمہارے ہاتھ میں حکومت آئے گی پھر تم کیا کرو گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ تو بے شک ہم نے فرعون والوں کو برسوں کے قید میں پکڑا، وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ اور پھلوں کا نقص کیا، گھٹا دیے ان کے پھل، لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ کہیں وہ نصیحت مانے۔ یہ جو بعض اوقات عزت کی کمی ہوتی ہے، یہ جو بعض اوقات اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے پکڑ آتی ہے، یہ جو بعض اوقات تکلیف پہنچتی ہے، تو حقیقت میں تو اللہ امتحان لینا چاہتا ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا جب میں نے آسائش دی تھی اس وقت تو یہ بھول گیا تھا، اب میں اس کو تھوڑی سی یعنی تکلیف دے رہا ہوں، اب یہ نصیحت پکڑتا ہے یا نہیں پکڑتا. لیکن بدبخت جو ہوتا ہے اس کے پاس دولت آئے تب بھی اللہ رسول کو بھول جاتا ہے، دولت چھن جائے تب بھی بھول جاتا ہے، اس کو مل جائے کوئی رب کی طرف سے نعمت تو تب بھی بھولا ہوتا ہے، جب چھین لی جائے تب بھی بھولا ہوتا ہے. تو کہا کہ ہم اس لیے بعض اوقات لوگوں پر غریبی مسلط کرتے ہیں، لوگوں پر کچھ امتحانات ڈالتے ہیں کہ وہ رب کو یاد کرتے ہیں یا نہیں. ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ آدمی آسائش میں تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے نام لیتا ہے، اللہ کے کام کرتا ہے، لیکن تھوڑا سا امتحان آیا تو نیکی کو چھوڑ کے پریشان ہو کر بیٹھ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے میں نے تو امتحان اس لیے ڈالا تھا تو زیادہ گرے افزاری کرے، تو زیادہ میری یعنی راستے میں نیکی کرے، تو زیادہ آگے بڑھے. تو فرعونیوں پر ایک طرف سے تو رب نے کرم کرنا چاہا کہ ان پر چلو فرعون دیکھے 400 سال میں 300 سال سے زیادہ 350 سال سے زیادہ اس کو کوئی سر درد نہیں ہوئی، کوئی بیماری نہیں ہوئی، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، وہ رب کو بھول گیا. کہا شاید اس لیے بھول گیا ہے نا کہ رب نے اس کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں، اب اس پر تھوڑی سی تکلیف اور تنگی بھیج کر دیکھا جائے اب یہ واپس آتا ہے یا نہیں آتا، اب یہ یعنی اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو فرمایا کہ بہت سارے اس کو ہم نے اس کی قوم کو کیپ میں ڈال دیا اور بہت سارے پھل جو تھے وہ ہم نے کم کر دیے، رزق کم کر دیا تاکہ وہ نصیحت مانے. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ تو جب انہیں بھلائی ملتی قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ تو کہتے یہ تو ہمارے لیے ہے، یعنی جب ایسے لوگوں کو کوئی نعمت ملتی ہے تو کہتے ہیں جی ہماری عقل کے سبب سے ملی، یہ میرا علم تھا، میں ہنر جانتا تھا، میری زبان ایسی ہے، میرا کام ایسا ہے، فلاں کا کاروبار تباہ ہو گیا، میرا کاروبار بڑھ گیا. کو پوچھے بھائی تیرا کاروبار بڑا بڑھ گیا، ہاں جی میں نے طریقے ایسے استعمال کیے، میں عقل مندی سے کام کرتا ہوں، میں بیوقوف نہیں ہوں. آدمی اپنی عقل پہ گمنڈ کرتا ہے، آدمی کہتا ہے یہ جو کچھ مل رہا ہے یہ میری عقل کی وجہ سے، میرے ہنر کی وجہ سے، میرے علم کی وجہ سے، میری کوشش کی وجہ سے مل رہا ہے. یہ شیطان ایک اس کے دل میں ڈالتا ہے، چاہیے تو یہ کہ جس کا رزق بڑھے، جس کی عزت بڑھے، جس کی دولت بڑھے، وہ کہے کہ دیکھو بھائی کام تو دونوں بھائیوں کا ایک جیسا ہے، کام تو دونوں ہمسایوں کا ایک جیسا ہے، لیکن میرے پر اللہ کا خاص کرم ہے کہ اللہ مجھے میرے ساتھ نفع بھیج رہا ہے، اس کو نقصان ہو رہا ہے. ہم کیا کہتے ہیں، یہ فرعونوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ انہی کا طریقہ تھا، جب کوئی نعمت ملتی تھی تو اس کو اپنی طرف سے منسوخ کرتے تھے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر ان کو کوئی برائی پہنچتی، یہ طَیَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَعَهُ تو حضرت موسیٰ اور اس کے صحابہ اور اس کے ساتھ والوں سے بدشگونی لیتے، کہتے یہ موسیٰ کی وجہ سے ہم پر مصیبت آ گئی. جیسے آج کل ہے کہ ظالم اسلام کا نام لیتے کھاتے ہیں، عزت لیتے ہیں، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں مسلمانوں کی وجہ سے، یہ فلاں نیک آدمی کی وجہ سے ہم پر مصیبت آئی ہے، فلاں آدمی نے یہ کام کیا تو اس لیے ہم پر مصیبت آئی ہے. عجیب و غریب کام ہے، نیکی تو اپنی طرف سے اور برائی کسی نیک آدمی کی طرف منسوب کر دینا، فلاں آدمی کی وجہ سے یہ مجھے مسئلہ بنا ہے، فلاں آدمی اگر یہ کام نہ کرتا تو مجھے یہ مسئلہ نہ بنتا. تو بدشگونی لیتے، پھاڑ لیتے، اور جب ان پر کوئی پکڑ آتی تو کہتے موسیٰ کی وجہ سے یہ ہوا ہے، موسیٰ نے بد دعا کر دی ہے، موسیٰ کے ساتھ والوں نے ایسا کام کر دیا ہے، اگر وہ ہماری قوم میں نہ ہوتے تو ہمیں یہ تکلیف نہ پہنچتی. الا انما طائرهم عند الله، ہاں ہاں سن لو خبردار، ان کے نصیبے کی شامت اللہ کے یہاں ہے، جو ان کے شامت اعمال آ رہی ہے، جو انہوں نے عمل کیے اس کی وجہ سے پکڑ آ رہی ہے، اور یہ بدشگونی انہی کے ذاتوں میں ہے. ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر بے وقوف ہیں، اکثر جو ہیں ان کو علم نہیں ہے، حالانکہ آدمی کی خوش قسمتی اپنے ساتھ ہے، بد قسمتی اپنے ساتھ ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کوئی بچہ پیدا ہو جائے یا کوئی گھر میں مہمان آ جائے تو کوئی تکلیف پہنچے تو آدمی سمجھتا ہے اس کی وجہ سے پہنچی ہے، یا کوئی اور کوئی بات ہو جائے تو کہا نہیں یہ سب تیرے نصیبے کی بات ہے، تو نیکی پہنچی ہے تو پھر کیوں نہیں کہتا فلاں کی وجہ سے آ گئی، پھر تو اپنی طرح منسوخ کرتا ہے، پھر تو اپنی عقل کو جتاتا ہے، اور جب برائی پہنچتی ہے پھر تو لوگوں کی طرح منسوخ کرتا ہے، یا جیسے دوسری جگہ آیا کہ رب کہتا ہے جب میں سختی بھیجتا ہوں تو میری طرح منسوخ کرتے ہیں، جب میں آسائش بھیجتا ہوں تو اپنی طرح منسوخ کرتے ہیں، کہ یہ ہمارے ہمارا کمال ہے. آپ کسی سے پوچھ کے دیکھ لیجئے، بڑے افسر سے جس کی تنخواہ کم ہے اس سے پوچھئے کہ یار تیرا کام تھوڑا ہے، تیری تنخواہ زیادہ ہے، تیرا ملازم سارا دن کام کرتا ہے، تنخواہ کم ہے. وہ کہے گا جی میرے پاس ڈگریاں ہیں، میں پڑھا لکھا ہوں، اس لیے وہ ان پڑھ ہے. یہ نہیں کہے گا مجھ پر اللہ نے کرم کر دیا ہے. ایک راج کو دیکھ لیجئے، مستری کو دیکھ لیجئے، وہ بیٹھا حکم دے رہا ہے. انجینئر کو دیکھ لیجئے، بیٹھا حکم دے رہا ہے. مزدور سارا دن کام کرتا ہے. اس سے پوچھ کے دیکھیے کہ بھائی تو بیٹھ کے سب کچھ کھا رہا ہے، تیری تنخواہ بھی بڑی ہے، جو سارا دن بےچارا اپنے سر پہ اتنا بوجھ اٹھاتا ہے، جس کی ہڈیاں جو ہیں وہ یعنی ٹیڑھی ہو گئی ہیں بوجھ اٹھا اٹھا کر، اس کو تنخواہ کم ملتی ہے، وہ نہیں کہے گا کہ مجھ پر رب کا کرم ہے. وہ کہے گا جی میں نے چونکہ انجینئر پاس کی ہوئی ہے، اس لیے یہ میرے پاس ڈگری ہے، میرے پاس عقل ہے. وہ بے وقوف ہے. تو جب رب نعمت کرے تو کہہ دیجئے کہ اللہ جل مجد الکریم کا ماز مجھ پر کرم ہے. انسان تو وہ بھی میری طرح ہے، اس کے بھی دو ہاتھ ہیں، اس کا بھی ایک زبان ہے، اس کے بھی دو کان ہیں، اس کو بھی رب نے دماغ دیا، اس کو بھی دل دیا ہے، لیکن مجھ پر رب نے کرم کیا، مجھ پر نعمتوں کی بچھاڑ کر دی اور اس پر امتحان آ گیا. تو آدمی کو اللہ کی طرف ہمیشہ منسوب کرنا چاہیے جو نیکی ہوتی ہے، اور برائی کو اپنی طرف کہنا چاہیے کہ یہ ہماری شامت اعمال ہے. لیکن کہا اکثر ان میں سے جانتے نہیں ہیں. وقالو ما تاتنا بہ من آیۃ، اور بولے تم کیسی بھی نشانی لے کر آؤ ہمارے پاس، لتسحرنا بہا، اور تم اس کے ساتھ ہمارے اوپر جادو کر لو. معاذ اللہ، استغفر اللہ. وہ انبیاء کے معجزات کو، وہ اولیاء کی کرامات کو تصور کرتے ہیں کہ یہ جادو ہے. نیکی اور معجزہ اور کرامت تصور نہیں کرتے. تو اس نے کہا، انہوں نے کہا، موسیٰ تم جتنی چاہے ہمارے پاس نشانیاں لے آؤ، اور ان نشانیوں کے ساتھ ہمارے اوپر تم یعنی جادو کر لو. فما نحن لک بمؤمنین، ہم کسی پر طور پر بھی تیرے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں. چیلنج کر رہے ہیں. دیکھیے کتنے معجزات، جو کل کے سبق میں بھی کچھ آئے اس کے پیچھے، یعنی سورہ بقرہ میں، آل عمران میں گزرے کہ چھوٹے سے پتھر سے 12 چشمے جاری کر دینا. آسا میں اتنے معجزات تھے. آپ کو ید بیضا ملا ہوا تھا، جہاں جاتے اوپر یعنی جو بادل تھا وہ سایہ کیا کرتا تھا، جو ان کے بچے پیدا ہوتے تو ساتھ لباس آتا، بڑھتے تو ساتھ لباس بھی بڑھنا شروع ہو جاتا. کتنی رب کی مہربانیاں، کتنے رب کی کرم نوازیاں تھیں. لیکن اس کے باوجود ان ظالموں نے انکار کر دیا، ناشکری کی، کہا جتنی چاہے تم نعمتیں، جتنی چاہے تم معجزات، جتنی چاہے تم آیتیں ہمارے پاس لے آؤ، نشانیاں لے آؤ، جتنی مرتبہ چاہے معاذ اللہ ہم پر جادو کر لو. فما نحن لک بمؤمنین، ہم کسی طور پر بھی تیرے اوپر ایمان لانے والے نہیں. فارسلنا علیہم طوفانا، اب اللہ جل مجد الکریم نے ان پر طوفان بھیجا. یعنی کہ کتنا کتنا بڑا جو تھا وہ ان پر اب طوفان، اور کتنے کتنے بڑے ان پر عذاب آئے. جب جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد یعنی موسیٰ علیہ السلام نے ان کے حق میں بد دعا کی، چونکہ آپ مستجاب الدعوات تھے، وہ دعا قبول ہوئی. اور جب جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد بھی فرعون اپنے کفر و شرک پر، اپنی بے حیائی پر جمے رہے، تو ان آیات الہی یعنی ان پر پھر آیات الہیہ، اور ان پر پھر جو عذاب تھا پے در پے وارد ہونا لگا. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی کہ یا رب فرعون زمین میں بہت سرکش ہو گیا ہے، اس کی قوم نے بد اہمی، بد شکنی کی ہے، آد شکنی کی ہے، انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزاوار ہو، اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے. تو اللہ جل مجد الکریم نے طوفان بھیجا، ابر آیا، اندھیرا چھایا، اور کثرت سے بارش ہونے لگی. 8 دن تک بارش ہوتی رہی، ان کے گھروں میں پانی بھر گیا، چھتوں تک پانی چلا گیا، جو بیٹھتا ڈوب جاتا، جو کھڑا ہوتا منہ تک پانی جاتا. اور ان کے ساتھ ہی ایک دیکھیے، یعنی بنی اسرائیل کا گھر ہے، ساتھ فرعونی کا گھر ہے. بنی اسرائیل کا گھر تو خشک ہے، اور فرعونی کے گھر میں پانی بھرا ہوا ہے، اور وہ ڈبکیاں کھا رہا ہے اس میں، اور وہ اس کو جان کے لالے پڑ رہے. آیا جب طوفان، تو اب بھاگے روئے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گئے کہ موسیٰ دعا کیجئے اللہ بارش کو روک دے, اس تو قرآن کو لے جائے, جیسا تو کہے گا ہم ماننے کے لیے تیار ہیں, تو اگر کہے گا ایمان لا تو ہم ایمان لائے, ہم نیکی کریں گے جیسا تو حکم کرے گا. حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی, تو اب یعنی جب دعا فرمائی ایک مہینے تک وہی بارش جس نے ہر چیز تباہ کر دی تھی, اسی بارش سے اتنی ہریالی ہر طرف پھیل گئی, پھل نکلنے لگے, پھول نکلنے لگے. اب انہوں نے کہا کہ ہم بھول گئے تھے, یہ بارش تو رحمت بن کے آئی تھی, ہم عذاب سمجھنے لگے تھے, ہم موسیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے, اے موسیٰ ہم نہیں مانتے. جب ایک مہینہ گزرا تو حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ نے پھر دعا مانگی, اب ان پر یعنی ٹڈی دل آ گیا اور ٹڈی جو تھی وہ ہر طرف پھیل گئی, ان کے جتنا بھی وہ یعنی حتیٰ کہ پوری کی پوری فصلیں درخت ہر چیز کھا گئی, حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ لوگوں کے گھروں کا چھت, حتیٰ کہ لوہے کی کیلیں تک وہ ٹڈی جو تھی کھا گئی. جب ہر طرف ویرانی چھا گئی, ہر طرف عذاب ہی عذاب نظر آنے لگا, پھر گڑ گڑائے, پھر حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, پھر آ کر عرض کرنے لگے اے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ دعا کیجئے, اگر یہ دعا کیجئے اگر یہ ٹڈی چلی جائے تو پھر ہم یعنی آپ پر ایمان لے آئیں گے. کہا طوفان کے بعد بل جرادا اور ٹڈی دل بھیج دیا جو ہر چیز کھا گیا, بل کم مالا, اور جب ٹڈی چلی گئی ایک مہینہ گزرا تو انہوں نے پھر وہ جو چیز بچ گئی تھی ٹڈی سے وہ پھر جب جوان ہو گئی اور دنوں میں جوان ہوئی تو انہوں نے کہا وہ بھی ایک ہمارے لیے عذاب نہیں تھا, امتحان تھا, وہ رب کی رحمت تھی, یہ خواب خواہ ہم نے موسیٰ سے وعدہ کر لیا. کہنے لگے موسیٰ ہم اس وعدے کو چھوڑتے ہیں, ہم ایمان نہیں لاتے, جو کرنا ہے کر لو. پھر سیدنا موسیٰ نے ان کے خلاف دعا کی, بل کم مالا, پھر جوئیں یا یہ چھوٹے پشو جو ہیں یہ نازل کر دیے گئے, ہر جگہ ہر طرف جس طرف دیکھیے ان کے کھانے میں, ان کے جسم میں, حتیٰ کہ ان کے منہ میں, جہاں بھی بستر میں جہاں جاتے وہ یعنی پشو جو تھے وہ جوئیں جو تھی ان کی کھال ادھیڑ دیتی تھی, وہ روتے تھے لیکن وہ جان نہیں چھوڑتی تھی. تو احادیث میں آیا کہ جو آدمی تین من گندم لے جاتا اور اس کو پسا کر واپس لاتا تو وہ مشکل 3 کلو لے کر آتا, ساری کی ساری وہ دھیمک جو تھی وہ جو کمر جو تھی وہ کھا جاتی. تو اسی طریقے سے ان پر یہ 7 دن تک عذاب رہا. پھر روتے ہوئے پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں آئے, دیکھے صلاۃ وسلام کتنے نرم دل ہیں, کتنے رحم دل ہوتے ہیں. پھر جب وہ آئے تو پھر انہوں نے آ کر کہا موسیٰ دعا کیجئے, ہم تو مر چلے, ہماری تو زندگی اجیرن ہو گئی, ہم تو نہ کھا سکتے ہیں, نہ پی سکتے ہیں, نہ سو سکتے ہیں, نہ بیٹھ سکتے ہیں, نہ جاگ سکتے ہیں, ہمارے لیے دعا کیجئے. حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ نے دعا کی, وہ دفاع دیا. پھر ایک مہینہ گزرا, پھر جب وہ آسائش میں ہوئے تو مہینے کے بعد پھر وہ ظالموں نے یعنی انکار کر دیا, کہا ہم نہیں مانتے. اب اللہ کہتا ہے ہم نے ان پر مینڈک بھیج دیے, مینڈکوں کی بارش ہو گئی, ہر طرف مینڈک, آدمی بات کرنے لگتا تو اس کے منہ میں کود کر مینڈک چلا جاتا, ان کے کھانوں میں مینڈک, گھروں میں مینڈک, ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک ہو گئے. پھر جب وہ آئے پھر آ کر 7 دن تک یہ عذاب رہا, اور پھر آ کر آہوزاری کی, پھر وعدہ موعدہ کیا, پھر کہا آج کے بعد پکا وعدہ ہے, ہم اے موسیٰ تیری بات مانیں گے, تو جو کہے گا ہم اسی پر عمل کریں گے, اللہ سے دعا کر اللہ یہ عذاب ہم سے ٹال دے. بددما جب آپ نے دعا کی وہ ٹل گیا. پھر ایک مہینہ گزرا کہ پھر ان ظالموں نے یعنی اللہ کی نافرمانی شروع کر دی. ذرا غور و فکر کیجئے اللہ یہ واقعہ کیوں بیان کر رہا ہے, مسلمانوں کہیں تم بھی ایسا نہ کرنا, کہیں تم بھی بھول نہ جانا, اللہ کی نعمتوں کا انکار نہ کر دینا, اللہ کے ساتھ اللہ کی رسول کی مخالفت شروع نہ کر دینا. کہا جب پھر انہوں نے معاہدہ کیا تو پھر ان پر آسائش آئی, پھر ان پر یعنی خوشحالی آئی. پھر ایک مہینہ گزرا تھا تو پھر ظالموں نے انکار کر دیا. بددما پھر ان پر خون کا عذاب آیا, پانی خون بن گیا, وہ جس طرف دیکھتے, جو کھانے کے لیے جو پینے کے لیے منہ میں ڈالتے وہ خون بن جاتا, کنوؤں سے پانی نکالتے تو خون, دریاؤں میں جاتے تو خون, کسی نالی پہ جاتے تو خون. پھر انہوں نے کہا, فرعون نے حکم دیا کہ جہاں سے بنی اسرائیل والے پانی نکالے وہیں سے تم پانی نکالو, وہیں سے نکلتا, بنی اسرائیل والے پانی نکالتے تو پانی ہوتا, جب وہ نکالتے تو یعنی خون ہوتا. اب انہوں نے کہا کہ ایک ہی ڈول میں نکالو, بنی اسرائیل والے پانی نکال لیں. بنی اسرائیل والے پانی نکالتے, جب وہ اپنے برتن میں ڈالتے تو پانی, جب فرعونیوں کے برتن میں ڈالتے تو خون ہو جاتا. پھر انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک پیالے میں پانی پیو. پہلے جب یعنی وہ پانی پیتے بنی اسرائیل والے تو پانی ہوتا, جب وہ منہ لگاتے تو خون ہو جاتا, حتیٰ کہ یہاں تک پہنچے تو بنی اسرائیل والو اپنے منہ میں پانی ڈالو اور اپنے منہ کی کلی کر کے ہمارے منہ میں پانی ڈالو, جو بنی اسرائیل والوں پر ظلم و ستم کرتے تھے, جو بنی اسرائیل والوں کے ساتھ اتنی زیادتیاں کرتے تھے, ان کو ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے تھے. اس مقام تک پہنچ گئے کہ انہوں نے کہا کہ اپنے منہ میں پانی ڈالو اور کلی کر کے ہمارے منہوں میں ڈالو. جب وہ منہ اپنے منہ میں ڈالتے تو پانی ہوتا, جب کلی کر کے ان کے منہ میں ڈالتے تو پھر خون ہوتا. پھر وہ سب لوگ فرعون کے پاس گئے کہ ہمارے اوپر یہ ایک اور پہلے عذابوں سے سخت عذاب ہو گیا, 7 دن ہو گئے ہم پانی نہیں پی سکتے, کوئی چیز نہیں کھا سکتے. فرعون نے ایسا کیا کہ درختوں کا یعنی جو رس تھا اس کو نچوڑنا چاہا, جب وہ رس کو نچوڑا فرعون کے منہ میں گیا تو وہ بھی خون ہو گیا. اب پھر سارے مل کر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں آئے اور کہا موسیٰ دعا کیجئے, اگر تو دعا کرے تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے. فرمایا آیاتن مفسراتن, ہم نے جدا جدا نشانیاں بھیجی, کبھی بیماری کبھی تنگی کبھی ترسی کبھی بلڈ پریشر کبھی شوگر کبھی ہارٹ اٹیک کبھی کوئی بیماری, یہ کیا ہے؟ یہ سب رب کی طرف سے ہمیں ایک چابک ہے, ہمارے لیے ایک کوڑا ہے, ہمیں لمحہ فکریہ دیتا ہے. اے انسان اب بھی سمجھ جا, اے انسان اب بھی دیکھ جا کتنا بڑا انسان ہوتا ہے, کتنا امیر انسان ہوتا ہے, کروڑوں کا مالک ہے, لیکن کیا ہے کہ اللہ کی نعمت میٹھا نہیں کھا سکتا. اس کو شوگر ہو گئی ہے, میٹھا کھائے گا تو جان کو خطرہ ہو جائے گا. کروڑوں کا مالک ہے, نمک نہیں کھا سکتا. بھئی کیا ہے کہ اس کو بلڈ پریشر ہو گیا ہے, اگر یہ نمک کھائے گا تو مر جائے گا. اب اللہ کی نعمت نہ نمک کھا سکے نہ اللہ کی نعمت میٹھا کھا سکے. اور پھر یہ ہے کہ نرم بستر پر سو نہیں سکتا, یہ سخت بستر پر سوئے گا تو رب بار بار ہمارے لیے یہ چیزیں بھیج کر ہمیں یاد کراتا ہے. اتنا عمر تو انہیں میٹھا کھایا, رب کی نعمتیں کھائی, کیا تو نے شکر ادا کیا؟ نہیں شکر ادا کیا. آج میٹھا تجھ سے بند ہو گیا, دنیا میں رب کی نعمتیں بند ہو گئی. تو نمک کھاتا تھا, نمکین چیزیں کھاتا تھا, رب کا شکر کرتا تھا, رب کا کھا کر بے حیائی میں راتیں گزارتا تھا, رب کا نعمت رب کے رزق کھا کر رب کے مخالف بولتا تھا. نماز تجھ پر بھاری تھی, روزہ تجھ پر بھاری تھا, حج کا تجھ پر بھاری تھا, نیکی کی طرف تو نہیں آتا تھا. تو جیسے فرعونیوں پر ظاہر کے عذاب آئے, ایسے جب کوئی بھی ان راستوں پر چلتا ہے, جب ہر قدم پر ہم تو وہ تو مہینے کے بعد نافرمانی کرتے, ہم اللہ معاف کرے ہر قدم پر کر رہے ہیں. ہر 5 وقت اذان والا مؤذن ہمیں آواز دیتا ہے یا الصلاۃ, آؤ طرح نماز کی, لیکن کتنے آدمی ہیں جن کے کان پر جوں تک رینگتی ہے, ورنہ جوں تک بھی نہیں رینگتی. پتہ نہیں کس کو بلا رہا ہے, پتہ نہیں کون ہے. نیکی کی بات آپ کریں, لوگ سننے کے لیے تیار نہیں, جو سنتے ہیں عمل کرنے کے لیے تیار نہیں. رسمن کسی سے آپ پوچھ کے دیکھیں, وہ کہے گا جی میں دین کے ساتھ لگاؤ رکھتا ہوں, میں قرآن و سنت کا دائی ہوں, میں قرآن و سنت پڑھتا ہوں, لیکن آپ اس کی شکل عقل دیکھیں, آپ اس کی طرز رہائش دیکھیں, آپ اس کے طریقے دیکھیں. کیا قرآن پڑھنے والوں کے یہی طریقے تھے؟ کیا حدیث رسول پر عمل کرنے والوں کے یہی طریقے تھے؟ کیا مسلمان کہلانے والوں کی شکلیں ایسی ہوتی ہیں, گفتگو ایسی ہوتی ہے, ان کا طرز معاشرت ایسا ہوتا ہے؟ تو کہا یہ میں نے آیاتن مفسراتن جدا جدا کھول کھول کر نشانیاں بیان کی ہیں. مسلمانوں سمجھ جاؤ, کہیں فرعونیوں کے راستے پہ نہ چل نکلنا, کہیں گمراہوں کے راستے پہ نہ چل نکلنا. فاستکبروا, انہوں نے تکبر کیا, وکانوا قوما مجرمین, اور وہ تھے ہی مجرم, لوگ ہی ایسے تھے, اتنی چیزوں کے باوجود تکبر کرتے تھے, کسی کو اپنے سے بڑا سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے, اپنی ہی بڑائی تصور کرتے تھے. بھائی بڑائی تو رب کو ہے, اللہ اکبر بڑا تو رب ہے, تکبر تو صرف رب کو زیبا ہے, متکبر تو صرف رب ہے. بندے میں رب تکبر کو پسند نہیں کرتا. تو انبیاء کے ساتھ جس نے بھی تکبر سے کام لیا, کہا وہ قوم ہی مجرموں کی ہے, وہ جرم کرنے والے لوگ تھے, اتنی آسائشوں پر بھی نہیں مانے. 350 سال رب نے ہر قسم کی آسائشیں دے دی, ہر طرف پھل ہوتے تھے. فرعون جو کہتا تھا سر آپ کو نہیں ماننا, اب 4 سال مصیبت کے آئے پھر بھی نہیں ماننا. کہا وہ لما وقع علیہم الرجز, جب ان پر عذاب پڑتا قال یا موسیٰ تو کہتے یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے، بما عہدہ عندک جو تیرا اس کے ساتھ وعدہ ہے، تیرا وہ وعدہ تیرا وہ عہد جو ہے پورا کرتا ہے. یہ فرعونی بھی مانتے تھے کہ نبی کی دعا کو رب رد نہیں کرتا، نبی کا اللہ کے ساتھ وعدہ ہوتا ہے. وہ دیکھتے تو وہ تھے نا کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آسے کو پھینکیں تو وہ سانپ بن جاتا ہے، ہاتھ نکالیں تو نورانی بن جاتا ہے، موسیٰ کلیم اللہ پتھر پہ آسا لگائیں تو 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ معجزات بڑے ہیں. پھر وہ ہر ہفتے دعائیں مانگتے تھے اور ہر دعا قبول ہوتی تھی. پتا تو ان کو بھی تھا، کافر بھی یہ چیز تو مانتے تھے. دیکھا میں نے جب یعنی اس دن عرض کیا کہ جب مکے میں قید پڑا تو دعا کے لیے کہاں گئے؟ حضرت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گئے. رب ہمیں تو حکم ہی یہ دیتا ہے نا، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤکا، اے مسلمانوں جب تم بھی اپنی جانوں پر ظلم کرو تو محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ. کافر ہونے کے باوجود، فرعونی ہونے کے باوجود یہ ضرور سمجھتے تھے کہ اللہ جل مجد الکریم اتنا یعنی اپنے نبی کی بات ضرور مانتا ہے، یہ دعا کرے گا تو اللہ معاف کر دے گا. لیکن افسوس آج تو نام نہاد مسلمان اس چیز پہ اڑ گئے کہ نہیں، نبی کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہیے، نبی کا وسیلہ نہیں ڈھونڈنا چاہیے، نبی کی دعا سے کیا ہوتا ہے، ہم بھی معاذ اللہ قریب ہیں، ہم بھی اللہ کے اتنے ہی قریب ہیں جتنے انبیاء ہوتے ہیں، ہماری بھی رب سنتا ہے. رب کہتا ہے مجھے پکارو میں سنتا ہوں، تو ہم کسی کا وسیلہ کیوں ڈھونڈے؟ وہ کافر ہو کر یہ مانا کرتے تھے کہ موسیٰ کلیم اللہ، اے موسیٰ کلیم اللہ اگر تو دعا کرے گا تو تیرے رب کا تو تیرے ساتھ وعدہ ہے، وہ تو قبول کرے گا. لئن کشفت عنا رجزہ، ہاں اگر تو ہم سے عذاب اٹھا دے. دیکھیے انہوں نے نسبت حضرت موسیٰ کی طرف کی، رب نے نہیں کہا ظالموں پہلے مشرک کرتے ہو، پہلے بتوں سے مانگتے ہو، اب نبی سے مانگنے لگے، پہلے فرعون سے مانگتے تھے اب موسیٰ سے مانگنے لگے، تو پہلے بھی مشرک تھے اب بھی مشرک ہو گئے. نہیں نہیں، اب رب نے ان کی یہ بات تو مانی کہ اب یہ میرے نبی کے کہہ رہے، میرے نبی سے کہہ رہے ہیں ان کشفتا انا، اگر تو ہم سے یہ مشکل کشائی کر دے، اگر تو ہم سے اس مصیبت کو ٹال دے تو کیا کہیں گے؟ ننو میں ننا ناکا، ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے. اے موسیٰ دعا کیجئے، اگر تیری دعا سے یہ سب دیکھیے، کرنا تو رب نے تھا، مشکل تو حل رب نے کرنی تھی، صرف حضرت موسیٰ نے دعا کرنی تھی، لیکن دعا کرنے والے کی طرف انہوں نے نسبت کر دی. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بت کو پکارنا اور نبی کو پکارنا ایک جیسا ہے، فرعون سے شفا مانگنا اور بت سے شفا مانگنا معاذ اللہ صلی اللہ ایک جیسا ہے. نہیں نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ جب انہوں نے کہا، فرمایا ایک تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے، ولا سلنا ما کا بنی اسرائیل، اور اگر تو چاہے گا تو ہم بنی اسرائیل والوں کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے، بنی اسرائیل والوں کو تو ساتھ لے جانا. اب جب انہوں نے یہ بات کی، فلما کشفنا عنہم الرجز، اللہ کہتا ہے میں نے ان سے جو تھا عذاب اٹھا لیا، کیونکہ اب وہ میرے نبی کی بارگاہ میں آ گئے تھے. انہوں نے اب میرے نبی کو کہا تھا کہ اگر تو ہم سے یہ عذاب ہٹا دے تو ہم تیری بات مانیں گے، تو رب نے ان سے عذاب ہٹا دیا. کہاں تک؟ الا اجلن، وہ ایک مدت تک کے لیے اٹھایا. ہم بالغوہ، جب انہیں پہنچتا ہے، جب اس مدت کو پہنچتے، اذا ہم ین قصود، تو وہ پھر جاتے تھے. جیسا میں نے پہلے کہا، ایک مہینے کی مدت میں ظالم وعدہ کرتے، پھر جاتے، رب کے عذاب دیکھتے، جب سمجھتے اور کوئی جائے فرار نہیں ہے تو نبی کی بارگاہ میں آتے، نبی اکرم حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ دعا کرتے، علیہ الصلوۃ والسلام مصیبت ہٹ جاتی، مہینے کے بعد پھر انکار کر دیتے. تو کہا جب ہم نے ایک مدت کے لیے ان سے عذاب اٹھاتے تو پھر وہ جب مدت کو پہنچتے تو پھر انکار کر دیتے، پھر جاتے. فن تکمنا منہم، اب ہم ان سے بدلہ لیا. فاغرقنا فی الیم، اور ہم نے ان کو دریا میں ڈبو دیا. جب تک وہ یعنی دعائیں منگواتے رہے، لیکن ہر بار جب گستاخی پہ اترتے رہے، انکار کرتے رہے، تو اب انکار کرتے کرتے اس مقام تک پہنچے کہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی جب اتنا تنگ کر دیا کہ ان کو قتل کرنے کی، اور بنی اسرائیل کو قتل کرنے کی چھان لی، تو بنی اسرائیل کو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ لے کر نکلے. آج جب فرعون کو پتا چلا تو اس نے اپنی فوج کو تیار کیا، جیسا ہم نے پیچھے پڑا اور آگے بھی آ رہا ہے کہ فرعون پیچھے بھاگا بنی اسرائیل والوں نے دیکھا گھبرا گئے، حضرت سینا موسیٰ کو کہا اے موسیٰ ہمیں تو فرعون نے پا لیا، اب وہ ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ موسیٰ کلیم اللہ نیل کے یعنی کنارے پر پہنچ چکے تھے، آپ نے اپنا عصا مارا اور دریا میں سے 12 راستے بن گئے، پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ دیکھیے موسیٰ کلیم اللہ کے عصے کی طاقت، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصا مارا، اللہ نے اس عصے میں اتنی طاقت رکھی کہ وہ اتنا بڑا دریائے نیل جو تھا وہ دیواروں کی طرح پانی جو تھا وہ کھڑا ہو گیا۔ 12 قبیلے جو تھے وہ وہاں سے گزر رہے ہیں اور ریت اڑ اڑ کر ان کے سروں تک جا رہی ہے، ایسے جیسے صدیوں سے خشک ریت ہے، جیسے کہیں یہاں کبھی پانی پہنچا ہی نہیں ہے۔ اور پانی درمیان میں شیشے کی دیواریں بن گیا، وہ ایک دوسرے کو دیکھتے اور مسکراتے ہوئے گزرتے۔ دیکھیے موسیٰ کلیم اللہ جب آسا مارتے ہیں تو پانی رک جاتا ہے، اور پیچھے فرعون دیکھتا ہے تو فرعون کہتا ہے فرعونیوں کو دیکھو میری وجہ سے نیل نے تمہیں راستہ دے دیا، چلو نیل میں چلے جاؤ۔ جب نیل میں سارے گئے، جب درمیان میں پہنچے، اتنی دیر میں بنی اسرائیل والے پار گزر چکے تھے، حضرت موسیٰ نے دوبارہ آسا لگایا، پانی جاری ہو گیا۔ ادھر ہے آسا سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا، آسا لگاتے ہیں تو پانی رک جاتا ہے، آسا لگاتے ہیں تو پانی جاری ہو جاتا ہے۔ بہت بڑا معجزہ ہے موسیٰ کلیم اللہ کا، اس سے انکار نہیں۔ لیکن دیکھیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو اللہ جل مجد الکریم نے کتنی طاقت عطا فرمائی۔ جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کو فتح کیا، سال کے بعد دیکھا کہ لوگوں نے ایک نوجوان لڑکی کو اچھے کپڑے پہنائے ہوئے ہیں، زیور پہنایا ہوا ہے، سجایا ہوا ہے، اور اس کو لے کر شہر سے باہر جا رہے ہیں، تو آپ نے پوچھا یہ کیا کرنے لگے ہو؟ کہا نیل خشک ہو گیا، نیل چل نہیں رہا، ہم اس کو ہر سال نیل ایسے ہی رکتا ہے تو ہم ایک نوجوان لڑکی کا وہاں یعنی فدیہ دیتے ہیں، قربان کرتے ہیں، ہم اس کو بھینٹ چڑھاتے ہیں نیل کی، تب پانی چلتا ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص نے کہا جہالت سے اب کام نہیں چلیں گے، جب تک میں اپنے امیر المومنین سے پوچھ نہ لوں اتنی دیر تک تم اس بچی کو زندہ نہیں دفن کر سکتے، اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا پانی نہیں چلے گا، کہا میں اپنے امیر المومنین سے پوچھوں۔ حضرت سینا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قاصد بھیجا، خط بھیجا کہ حضرت یہاں ایک حالت کا جہالت کی یہ رسم جاری ہے کہ ہر سال ایک نوجوان خوبصورت بچی کو بنا سنوار کر قربان کرتے ہیں، تب پانی نیل کا پانی چلتا ہے ورنہ خشک ہو جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، خط کس کے نام لکھ رہے ہیں؟ خط نیل کے نام لکھ رہے ہیں۔ ارے دوستو سوچئے تو صحیح، آج نبی کو مخاطب کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں شرک ہے، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نیل کو مخاطب کر کے لکھ رہے ہیں، بے جان چیز کو مخاطب کر کے لکھ رہے ہیں، اور خط لکھتے ہیں کہ نیل اگر تو اپنے حکم سے چلتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر میرے رب کے حکم سے چلتا ہے تو رب کا بندہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جب میرا خط تجھ تک پہنچے تو خبردار آج کے بعد رکنا نہیں۔ حضرت امیر المومنین کا خط مصر پہنچا، جب مصر گیا خط، اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے، سارا مصر اکٹھا ہو گیا، کافر بھی اکٹھے ہو گئے، عیسائی بھی آ گئے، یہودی بھی آ گئے، مسلمان بھی آ گئے، کچھ مذاق کر رہے ہیں، دیکھو جی خط لکھے جا رہے ہیں، دیکھو جی یہ نیل کو خط، ابھی دیکھے خط کا کیا بنے گا، خط وہاں کیا کرے گا، کیا نیل بھی سنتا ہے، کیا ریت بھی سنتی ہے؟ آج تو لوگ اللہ کے نبی کو کہتے ہیں نہیں سنتے، آج تو لوگ اللہ کے ولیوں کو کہتے ہیں قبر میں نہیں سنتے۔ اللہ کے ولیوں کا، نبی کے غلاموں کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم پکاریں تو نیل بھی سنتا ہے، ہم پکاریں تو درخت بھی سنتے ہیں، ہم پکاریں تو پتھر بھی سنتے ہیں۔ حضرت سینا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط حضرت عمر بن عاص نے پکڑا ہوا ہے، پورا مصر امڑ کے آ گیا، عورتیں مرد بچے بوڑھے سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے، کنارے پر کھڑے ہو کر حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے خط کھولا، خط کو کھول کے آپ نے نیل میں پھینکا۔ اب روایتوں میں لکھا ہے کہ اللہ کی قسم ہم نہیں جانتے وہ خط پہلے ریت پہ لگا تھا یا نیل کا پانی پہلے چلا تھا، تو نیل کا پانی اسی وقت جو تھا وہ چلنا شروع ہو گیا، تو یہ یعنی ادھر تو موسیٰ کلیم اللہ کا عصا ہے، ادھر حضرت ابراہیم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا خط ہے، موسیٰ کے ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا تھا، یہاں تو غلام کا خط، میرے آقا کے غلام کا خط آگے غلام کے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، اور وہاں تو موسیٰ اپنے ہاتھ سے عصا مار کے کہہ رہے تھے، یہاں تو کوئی بولا بھی نہیں ہے، یہاں تو لکھا ہوا ہے، تو لکھا ہوا بھی میر پڑھ رہا ہے، میر کو سمجھ آ رہی ہے مجھے عمر پکار رہے ہیں، مجھے اللہ کے بندے سیدنا عمر میرے آقا کے غلام سیدنا عمر کا حکم ہے، کہتے ہیں آج تک اس کے بعد میر خشک نہیں ہوا اور قیامت تک خشک نہیں ہوگا، یہ ہے ایک طرف حضرت موسیٰ کا معجزہ اور ایک طرف میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کی کرامت۔ جب یہ بحرین جو تھا یہ فتح ہوا تو اس وقت یہاں لوگ مرتد ہو گئے تھے، پہلے مسلمان تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مرتد ہو گئے، اب جب صحابہ اکرام کا لشکر آیا تو یہاں آ کر جب ٹھہرا تو سارے بحرین والے جو تھے یہ ساری کی ساری کشتیوں کو لے کر جو بچ گئی ان کو جلا کر دریاؤں میں سمندر کے درمیان میں چلے گئے، چاروں طرف سمندر ہے اور مسلمانوں کے پاس کوئی لشکر بھی نہیں ہے، اور ادھر سے پیچھے سے دوسرے مرتدین نے گھیرا ڈال لیا ہے، اب مسلمان پریشانی میں ہیں، اگر زیادہ دیر یہاں انتظار کرتے ہیں تو کھانا پاس نہیں ہے، رسد آنے کی ابھی تمنا نہیں ہے، ابھی رسد آنے کے یعنی امید نہیں ہے، تو کیا کریں؟ تو صحابہ نے ان کے سپہ سالار نے ابو عبداللہ رضی اللہ تعالی نے حکم فرمایا، کہا کہ اپنے سپہ سالار کی یعنی اطاعت کرو، اور گھوڑے کو سمندر میں ڈال دیا، اب گھوڑا پانی کے اوپر چلتا جا رہا ہے، وہاں تو پانی چھوڑ کر راستہ بناتا ہے اور کہتا ہے کہ موسیٰ تیرے غلام جو ہیں وہ ریت پر چلیں گے، یہاں میرے آقا کے غلام جو ہیں وہ سمندر کے اوپر چل رہے ہیں، اور ان کے گھوڑے اور پیدل سب کے سب سمندر کے اوپر چل رہے ہیں، اور کسی گھوڑے کا سم تک گیلا نہیں رہتا۔ دشت اسی کی طرف حضرت علامہ اقبال نے اشارہ کیا تھا حکیم الامت نے کہ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات نے دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ایک دور تھا جب آقا کریم کا دامن ہمارے ہاتھ میں تھا، جب ہم مسلمان تھے، جب ہم اپنے اسلاف کی عزت کیا کرتے تھے، جب ہم اپنے اسلاف کے احکامات پہ چلا کرتے تھے، اس وقت تو سمندر ہمیں راستہ دیتے تھے، دریا ہمیں راستہ دیتے تھے۔ ابھی چند دن ہوئے میں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کا واقعہ بیان کیا تھا کہ دریا دجرا تو ویانی پر حضرت سینا سعد بن ابی وقاص اور ان کے سارے ساتھی دریا کے پانی کے اوپر چلتے ہوئے پار ہو کر جا کر مدائن شہر کو فتح کرتے ہیں۔ یہ حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ کا بہت بڑا معجزہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دیکھیے تو صحیح، غور و فکر تو کیجئے کہ ہمارے اسلاف نے کیا کچھ نہیں کیا، افسوس آج ہم ان اسلاف کو چھوڑ کے آج ہم یہود و نصارہ کے پیچھے چل رہے ہیں، ہم ان کی ترقیوں پر، ہم ان کی یعنی یہ دنیا میں بڑی ہوئی طاقت پر ہماری آنکھیں کھیرا ہو رہی ہیں، ہم ان کے نیچے لگ گئے ہیں، ہم نے اپنے اسلاف کا نام لینا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے اسلاف کی باتیں چھوڑ دی ہیں۔ تو حضرت سینا موسیٰ کلیم اللہ کے مخالفین جو بات نہیں سنتے تھے تو رب نے کہا ہم نے ان کو غرق کر دیا دریا میں، بے انا ہم کذبوا بآیاتنا، کیوں غرق کیا؟ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، وہ تورات کو جھٹلایا کرتے تھے۔ غور و فکر کیجئے میرے بھائی اور بہنوں کہ کیا ہم قرآن کی آیتوں کو مان رہے ہیں، کیا قرآن پر آج عمل ہو رہا ہے، کیا مسلمانوں کے ملکوں اور گھروں میں قرآن کے احکام نافذ ہیں، کہیں ہم بھی تو اس کے اللہ کی ان آیاتوں کا جو ہے کہیں انکار تو نہیں کر رہے۔ وکان وانہا غافلین، وہ غافل ہو گئے تھے، بے خبر ہو گئے تھے اللہ کی آیتوں سے، کہیں ہم بھی تو اسی راہ پر نہیں چل رہے، کہیں ہم بھی تو اللہ کے قرآن سے غافل نہیں ہو گئے، ہم نے ہمارے گھروں میں قرآن تو پڑا ہوا ہے، کیا ہم نے کبھی قرآن کو پڑھ کے یہ بھی پوچھا ہے قرآن سے کہ مسلمان کہ اے قرآن مجھے بتا میری شکل و صورت کیسی ہونی چاہیے، میرا کھانے اور پینے کا ڈھنگ کیسا ہونا چاہیے، میرا رہنے اور بسنے کا ڈھنگ کیسا ہونا چاہیے؟ نہیں، قرآن سے ہم ناراض ہو گئے، قرآن سے ہم بات نہیں کرتے، قرآن ہم سے بات نہیں کرتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا، اس لیے آج ہم ذلیل و خار ہو گئے۔ تو کہا فرعونی چونکہ رب کی آیتوں سے غافل ہو گئے تھے اس لیے انہیں غرق کر دیا، آج الیاذ باللہ تعالی آج ہم بھی رب کی آیتوں سے غافل ہو چکے، آج ہم بھی قرآن کی احکامات سے غافل ہو چکے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے غافل ہو چکے۔ کہا کہ پھر جب وہ غافل تھے وہ اورثنا ہم نے ان کو غرق کر کے وارث کر دیا القوما ایسی قوم کو الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض ومغاربها کہ ہم نے ایسی قوم کو وارث کر دیا جو بالکل کمزور لوگ تھے بنی اسرائیل کی کوئی اس وقت عزت نہیں تھی مزدوری کیا کرتے تھے سارا سارا دن مزدوری کیا کرتے تھے لیکن فرعونیوں کو غرق کر کے اللہ جل مجد الکریم نے بنی اسرائیل والوں کو حکومت دے دی کہا اس زمین کے پورب و پچھم مشرق و مغرب کا ہم نے ان کو وارث کر دیا اللہ کی بارکنا فیہا اور جس میں ہم نے برکتیں رکھ دی اب بنی اسرائیل والے واپس آئے مصر میں جب فرعون اور فرعونی غرق ہو گئے تو اللہ جل مجد الکریم نے اسی زمین میں باغات اگا دیے ہر طرف فصلیں اگنے لگی ہر طرف ہریالی ہونے لگی رب کی برکتیں ہر طرف ہو گئی وتمت کلمات ربی کل حسنا تیرے رب کا اچھا وعدہ جو تھا وہ پورا ہو گیا اللہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا تھا نا ابھی ہم نے پڑھا تھا کیا لوگو یہلک اللہ یہلک عدوکم اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا ویستخلفکم فی الارض اور اللہ تمہیں زمین میں خلیفہ کر دے گا اب اللہ نے وعدہ پورا کیا لیکن اللہ جل مجد الکریم نے حضرت موسیٰ نے کہا تھا فینظر کیف تعملون پھر دیکھیے کہ تم عمل کیسے کرتے ہو اب جب اللہ جل مجد الکریم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا بنی اسرائیل والوں کو اس کا یعنی حاکم بنا دیا اس جگہ کا حاکم بنا دیا مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا تو اب کہا بیمار صبر چونکہ انہوں نے صبر بڑا کیا تھا فرعون کے ظلم و ستم پر ودم مرنا ما کان یسرون فرعون و قومہ اور ہم نے برباد کر دیا جو کچھ فرعون اور ان کی قوم بناتی تھی کتنے کتنے محلات بنائے تھے فرعون نے یعنی اتنے اتنے محلات بنائے اور اتنا بڑا مینار بنایا تھا وہ کہتا تھا معاذ اللہ استغفر اللہ کہ میں تو موسیٰ کے رب کو معاذ اللہ قتل کروں گا میں رب کے موسیٰ کے پاس جاؤں گا معاذ اللہ استغفر اللہ تو کہاں گئے وہ فرعون کے اونچے محل وہ فرعون کے مینارے وہ فرعون کا دعوی خدا بندی کدھر گیا سب کا سب ضائع ہو گیا کہا ہم نے ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے تھے عمل بے معنی کہ انہوں نے جو دنیا میں بنایا تھا محلات قلعے اور اپنی حفاظت کے لیے نہ جانے کا کچھ بنایا تھا لیکن کدھر گیا وہ سارے کا سارا کہا ہم نے سارے کا سارا مٹا دیا وما کانوا یعرشون اور جو وہ تعمیر کرتے تھے سب کا سب باطل کر دیا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار اتارا فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام تو ان کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جو بتوں کے آگے آسن مارے بیٹھے تھے جم کر بیٹھے تھے قال یا موسیٰ اجعل لنا الہن کما لہم آلہا معاذ اللہ استغفر اللہ بنی اسرائیل والوں نے کہا کہ موسیٰ ہمیں بھی ایک ایسا خدا بنا دے جیسا ان لوگوں کا خدا ہے انہوں نے بت پرستوں کو دیکھا وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تو وہی بنی اسرائیل جن پر رب کی اتنے کرم نوازیاں ہوئی تھیں ظالم جلدی پھر گئے اور کہنے لگے موسیٰ ہمیں بھی ایک بت بنا دے ہمیں بھی ایک رب بنا دے ہم بھی اس کی پوجا کیا کریں گے قال انکم قوم تجہلون کہا تم تو جاہل لوگ ہو تم ایک رب کی پوجا چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنا چاہتے ہو جس نے تمہیں بنایا اس کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے کی پوجا کرنے چاہتے ہو ان ہؤلاء متبرعون ما ہم فیہ یہ حال تو بربادی کا ہے اس میں جس میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں باطل ما کانوا یعملون اور جو کچھ کر رہے ہیں نرا باطل ہے اس میں تو حقیقت ہی کچھ نہیں اپنے ہاتھ سے بت بنانا اور اسی کو پوجنا شروع کر دینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے قال غیر اللہ ابغیکم تم اللہ کے سوا کچھ اور خدا اور چاہتے ہو الہن خدا وہو وفضلکم علی العالمین اور تمہیں تو زمانے بھر پر اس نے فضیلت دی ہے یہ اللہ جل مجد الکریم نے کرم نوازی کی ارے فرعونیوں کو غرق کیا تمہیں بادشاہ بنا دیا تمہیں حکومت دے دی تو جو فضیلتیں دیتا ہے عبادت اس کی کرنی چاہیے نہ کہ جس کی تم حفاظت کر رہے ہو بتوں کی تو تم حفاظت کر رہے ہو بتوں کی تم پوجا کر رہے بتوں کی تم بارش سے حفاظت کرتے ہو بتوں کی تم دھوپ سے حفاظت کرتے ہو چوروں سے حفاظت کرتے ہو جو تمہاری حفاظت کرتا ہے تو چاہیے کہ پوجا تو اسی کی جائے یہ کیا مسئلہ ہوا کہ تم لوگ جو ہو اللہ کو چھوڑ کر یعنی خدا تو وہ ہوتا ہے جو تلاش کر کے نہ بنا لیا جائے وہ نہیں ہوتا جو تلاش کر کے بنایا جائے جس نے تمہیں فضیلت دی کیونکہ فضیلت کا احسان تم پر ہے اور قادر ہے وہ اس کی عبادت کرو، تم خود تلاش کرو اور اس کو رب بنا لو، رب تمہیں تلاش کرتا ہے، رب تمہیں دیکھتا ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو اے بنی اسرائیل والو، او یہودیو یاد کرو جب ہم نے تمہیں فرعون والوں سے نجات بخشی، یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بہت بری مار مارا کرتے تھے، اب تم اللہ کے سوا بتوں کو ڈھونڈنے لگے، اب اللہ کے ساتھ تم بھی گستاخیاں کرنے لگے، اللہ کے احکام کو ٹالنے لگے، وہ وقت تو یاد کرو، تم کیا تھے، تم تو مزدور تھے، تمہیں اتنا عذاب دیا جاتا تھا، تمہیں اتنی مار ماری جاتی تھی کہ جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ کہتے ہیں احادیث میں آیا، جب بوڑھا آدمی کام کر کر کے تھک جاتا تھا تو فرعونی کوڑا پکڑ لیا کرتے تھے، یا قتل کر دیتے تھے، یا کہتے تھے پتھر اٹھاؤ، تو کہا رب نے، میں نے تم پر اتنا کرم کیا، تمہیں اتنی فضیلت دے دی، اور پھر ایک اور عذاب وہ تمہیں دیتے تھے، یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھا کرتے تھے۔ غور و فکر تو کرو، آج فرعون نے یہ تو فرعون کے ماننے والوں نے آج نیا حساب نکال دیا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد بچے ذبح کرنا، وہ بھی ویسے کر رہے ہیں، وہ ظالم اس سے بھی منع نہیں ہو رہے، مسلمانوں کے بچوں کو بھی ذبح کر رہے ہیں، لیکن ایک نیا طریقہ، سائنٹیفک طریقہ اپنایا کہ بچے پیدا ہی نہ ہوں، یہ یعنی خاندانی منصوبہ بندی ہونی چاہیے، اور ہمارے نام نہاد پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ مولویوں کی اپروچ نہیں ہے، یہ یہاں تک پہنچتے نہیں ہے، بھائی اتنے بچے ہوں گے تو کھلائیں گے کہاں سے، معاذ اللہ استغفر، تجھے کس نے کھلایا تھا، تجھے ماں کے پیٹ میں کس نے خوراک دی تھی، جب تو چھوٹا سا تھا بول نہیں سکتا تھا، کون تجھے کھلاتا تھا، کون تجھے پلاتا تھا، تو اس لیے یہ خود اتنے بن گئے کہ فرعون کی طرح خود رازق بننا چاہتے ہیں۔ تو آج انہوں نے یہ طریقہ نکالا کہ مسلمانوں میں یعنی کم سے کم ہو، یہ وسائل نہ ڈھونڈیں بلکہ اولاد کو کم کریں، کہا یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب کا تم پر بڑا فضل ہوا، اس نے تو مصیبت ڈالی تھی، رب کا فضل ہو گیا، رب نے تو ان مصیبتوں کے بعد جو تم نے صبر کیا تمہیں آج وقت کی بادشاہی دے دی، تمہارے اوپر آج اللہ جل مجد الکریم نے کرم کر دیا، تو اللہ جل مجد الکریم کے ان کرموں کا شکر ادا کرنا چاہیے، فضلوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہر آدمی کسی کی طرف نہیں تو کم از کم اپنی طرف دیکھ لے، کبھی وہ تھا کہ وہ چل نہیں سکتا تھا، کبھی تھا کہ بیٹھ نہیں سکتا تھا، کبھی وقت آیا کہ بیٹھ سکتا تھا چل نہیں سکتا تھا، پھر وقت آیا کہ چل سکتا تھا لیکن سہارے کے ساتھ، پھر وقت آیا کہ وہ سہارے کے بغیر چل سکتا تھا دوڑ نہیں سکتا تھا، پھر وقت آیا دوڑنے لگا، آج جوان ہو گیا تو وہ اپنی ساری حالتوں کو بھول گیا، وہ اپنے بچپنے کو بھول گیا، وہ اپنی اس وقت کو بھول گیا کہ جب وہ بولتا نہیں تھا تو اللہ نے ماں کے چھاتی سے اس کا خوراک پیدا کر دی، ماں کے پیٹ میں اس کو خوراک دیتا رہا، اب اسی رب کو بھول گیا، ذرا آدمی رب کہتا ہے اپنے پیچھے دیکھو نا، ذرا تم پر عذاب ہوتا تھا، اللہ نے تم پر فضیلت دے دی، آج رب کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو، تو اور کسی کو نہیں تو آدمی اپنی طرف ہی دیکھے، میں کیا تھا، کہاں تھا، میری کتنی حالتیں ماں کے پیٹ میں بدلی، پھر میں پیدا ہوا اور کتنی حالتیں بدلنے کے بعد آج مجھ میں طاقت آئی، تو آج میں رب کے سامنے جھکنے سے تکبر کرتا ہوں، رب کے احکام ماننے سے تکبر کرتا ہوں، رب اور رب کے رسول جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہوں، آدمی اپنے آپ کو ہی سوچ لے، اور پھر جوانی صدا نہیں رہنی، پھر بڑھاپا بھی آنا ہے، جو کبھی سہارے سے چلتا تھا پھر ایک مرتبہ سہارے سے چلے گا، جو کبھی خود نہیں کھا سکتا تھا پھر کبھی اس کے ماں باپ اس کے منہ میں ڈالتے تھے، آج اس کی رات اس کے منہ میں ڈال رہی ہے، کبھی وہ بغیر باپ کی انگلی کے چل نہیں سکتا تھا، آج وہ بیٹے کے سہارے کے بغیر نہیں چل سکتا، اللہ نے پھر وہی ایک موقع پھر دکھا دیا کہ دیکھ تو بچہ تھا تجھے بوڑھا کر کے اسی مقام پر پھیر لے آیا، آج پھر کوئی تیرے منہ میں ڈال رہا ہے، کوئی تجھے سہارا دے کر چلا رہا ہے، اب بھی توبہ کر لے، لیکن افسوس کہ انسان مرتے وقت پر شیطان اس کو ورگلاتا رہتا ہے، جو انسان خود روز لوگوں کے جنازے اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہے دفنا کر آتا ہے، شیطان اس کو یہ ورگلاتا ہے تو نہیں مرے گا، باقی سب مر جائیں گے، ابھی تیری عمر بڑی ہے، ابھی تو کیا ساری عیاشیاں چھوڑ دے گا، ابھی تو کیا ساری کی ساری عیاشیاں چھوڑ دے گا، ابھی کر اگر توبہ توبہ کرنی بھی ہے تو بوڑھا ہو کے کر لیں گے، ابھی بڑا وقت ہے، شیطان اس کو رگلاتا رہتا ہے، امیدیں دلاتا رہتا ہے اور انسان اتنا بھولا بھالا بن جاتا ہے، سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہوا، بچوں کو بوڑھوں کو دیکھتا ہوا، نوجوانوں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہوا، قبرستان میں دفن کرتے ہوئے دیکھتا ہوا، بادشاہوں کی قبریں ٹوٹی ہوئی دیکھتا ہوا، پھر بھی عبرت نہیں پکڑتا کہ ایک دن میں نے بھی ادھر جانا ہے، میرے حسن و جمال کو بھی مٹی نے کھانا ہے، مجھ پر بھی مٹی نے پڑنا ہے، میرے بعد بھی کسی نے میرا پتہ نہیں کرنا، تو آج میں کیوں نہ اس گھر کی تیاری کر لوں، آج میں کیوں نہ اپنے پچھلے وقت کو یاد کروں۔ تو اللہ بار بار یہ ہمیں آیتیں نازل فرما کے بتانا چاہتا ہے، لوگوں جب میں کرم نوازی کروں، جب میں فضل کروں تو پھر میرا شکر ادا کیا کرو، اگر شکر ادا نہ کرو گے تو رب کب نہیں بگاڑ سکو گے، بگاڑو گے سب اپنا ہی۔ ایک نہ ایک دن آنکھیں یہ دیکھتی آنکھیں بند ہو جائیں گی، یہ بولتی زبان رک جائے گی، یہ سنتے ہوئے کان جو ہیں بند ہو جائیں گے، یہ ہمارے ظلم کرنے والے ہاتھ، رشوت لینے اور سود پکڑنے والے ہاتھ جو ہیں یہ گنگ ہو جائیں گے اور پاؤں چلنا چھوڑ دیں گے، اور پھر ایک دن یہی ہمارے خلاف سب گواہی دیں گے، ہاتھ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، پاؤں ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہمارا جسم ہمارے خلاف ہو جائے گا، اور آنکھیں ہمارے خلاف، ہونٹ ہمارے خلاف، زبان کو بند کر دیا جائے گا۔ زبان بڑا بولی ہے تو، بہت سارے بے حیائی بولتی تھی، بڑی لمبی لمبی باتیں کرتی تھی، آج بر قیامت کے روز اللہ جل مجد القیم فرماتا ہے نختم علی السنتہم، ان کی زبانوں پر ہم مور لگا دیں گے، زبان نہیں بولے گی ہاتھ بولیں گے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيَهُمْ، ہم ان کے ہاتھوں سے گفتگو کریں گے، ان کے کان بولیں گے، ان کی آنکھیں بولیں گی، ان کا جسم بول بول کر کہے گا باری تعالیٰ اس نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا، یہ بے حیائی کی جگہ ہمارے ساتھ چل کے گیا، آنکھیں بیان کریں گی یہ ہمارے ساتھ ساری رات بے حیائی دیکھتے تھے، غیر عورتوں کو دیکھتے تھے اور بے حیائی کی چیزیں دیکھتے تھے، یہ آنکھیں بیان کریں گی۔ تو جب اپنا سارا خاندان ہی عدالت میں جا کر خلاف گواہی دینے لگے، جن کے لیے آدمی رشوت دیتا ہے وہ بچے خلاف ہو جائے، جن کے لیے آدمی ساری دنیا چھوڑتا ہے وہ بیوی خلاف ہو جائے، تو آدمی کی حالت کیا ہوگی؟ تو جب آدمی کا جسم قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا، انسان ہوگا، اے ہاتھوں تمہیں میرے خلاف ہو گئے، اے آنکھوں تمہیں میرے خلاف ہو گئی، تو یہ آنکھیں، یہ ہاتھ، یہ کان کہیں گے ظالم تیری وجہ سے آج ہم بھی جہنم میں جا رہے ہیں، کاش اس وقت تو ہمیں انہی چیزوں پہ استعمال کرتا جن کے لیے تجھے ہمیں بنایا گیا تھا۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ لوگوں یاد کرو، تو تم پر ایک وقت آیا تھا تم ذلیل تھے، تمہیں عزت دے دی، آج تمہارے اوپر رب نے یہ بڑا فضل کیا، تو اس فضل کو یاد کرو اور شکر کرو، رب کا شکر کرنے کی اللہ جل مجد الکریم توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے ہمیں بتوں سے بچا کر، شرک اور کفر سے بچا کر، گمراہی سے بچا کر اپنے محبوب کا امتی بنا دیا، پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام بنا دیا۔ اللہ ہمیں اس یعنی اپنی نعمت کے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ ہمیں اگر محبوب کا امتی بنایا ہے تو ان کا غلام بنایا ہے، تو ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ باری تعالیٰ ہم قیامت کے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور آپ کی امت کی عزت کا باعث بنے، کہیں کلنگ کا ٹیکا نہ بن جائے۔ باری تعالیٰ پڑھے لکھے سنے اور بتائے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔